الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جبریل امین نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. ایک بہت پیاری اور عمارت کو حدیث میں نے پڑھی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی جتنے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کو ہر ایمان والوں کے عوض یعنی ہر مومن کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی. میں نے غور کیا اس پر, روئے زمین پر مومن کتنے ہمیں پتہ نہیں. جب سے یعنی کہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا 1400 سال سے ہمارے یہاں کا, ان کو ہی اگر آپ مومن گن لیں, صرف اگلی امت میں بھی مومن ان سے دل پر ان کو ہی گن لیں تو تعداد اربوں خربوں تک پہنچ جاتی ہے. تو قیامت تک باقی, پھر قیامت تک باقی. اچھا اب آپ دعا مانگے, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دعا مانگتے رہتے نمازوں میں. اب ذرا ہو پروردگار مجھے بخش دے, والے والدیا میرے والدین کو بھی بخش دے, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور میرے جو جتنے مومن ہیں ان کو بھی روز قیامت بخش دے. یہ آپ دعا مانگے تو آپ دیکھیں نا, اس طرح جب آپ کا ذہن بنا کہ ہم نے عرض کیا یا اللہ تمام مومنوں کو بخش دے, جیسے ایسے ہی یہ دعا مانگی اربوں خربوں نے کیا ہمارے پلے میں آ پڑی. یعنی جیسے ہی آپ نے یہ دعا مانگی اے اللہ سارے مومنوں کی بخشش فرما, تو آؤ مل کر ہم بھی دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. عربی میں دعا چلو سب کو نہیں آتی, یہ شرط بھی نہیں. اپنی اردو زبان میں مانگ لے, میمنی میں مانگ لے, بلوچی میں مانگ لے, سندھی میں مانگ لے, آپ جس بھی زبان میں مانگ لے. اردو چونکہ یہاں اردو بات کر رہے ہیں تو آپ کس طرح دعا مانگ لے, یا اللہ تمام مومنوں کی بخشش فرما, مبارک ہو ان شاء اللہ کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی نیکیاں ان شاء اللہ آپ حصے میں آ گئی. کہ قیامت سے پہلے جتنے مومنین ہوئے یعنی کیا ہم سے پہلے جتنے ہوئے قیامت تک جتنے ہوں گے سارے مومنین ہماری دعا میں شامل ہوں گے. ہم نے جان سے دعا مانگی یا اللہ تمام مومنوں کی بخشش فرما. ایک بات ایک راز میں سمجھ میں آ رہا ہے, میں اس میں ایک خوشی کا بات, ہمارے آقا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت امت کی فکر آپ کو دامن گیر رہتی تھی, یہ آپ کو سب کو معلوم ہے. ہر وقت سرکار ابد قرار, ہم بے قصوں کے غم گسار, شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں, رہتے تھے رہتے ہیں رہتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے. قیامت کے دن بھی ہمیں ڈھونڈتے ہوں گے, ہم انہیں ڈھونڈتے ہوں گے, وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوں گے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ عزیز و دوست کام آئے گی, کوئی وہی کام آئیں گے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ایک, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ایک. یہ آتا کمائیں گے کوئی کام نہیں آئے, یہ بالکل طے شدہ بات. تو ہمارا آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کب سے مانگتے رہے؟ یعنی جب حضور علیہ السلام کا نور پیدا کیا گیا. اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ جن تھا نہ انسان تھا نہ ملک نہ فرشتے نہ جنت نہ دوزخ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ سرکار کا نور تھا. اول ما خلق اللہ نور کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا سرکار کا فرمانے والی کا. اس وقت اس نور نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی جناب میں سجدہ کیا. یہ عبادت کی ہزار سال طویل سجدہ ہزار سال طویل رکوع قیام ہزار سال اس نور نے عبادت کی. رحمت خداوندی جوش پر آئی فرمایا میرے پیارے حبیب تیری عبادت سے میں خوش ہوا مان کیا بنتا ہے اللہ. تو اس نور نے حالانکہ ابھی کچھ بھی ظہور میں نہیں آئے کچھ بھی ظہور میں نہیں آئے کوئی چیز پیدا ہی نہیں لوہ قلم آسمان کچھ بھی نہیں. اس نور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا میری ان گناہگار امت کی مغفرت فرما. سرکار اس وقت سے ہمارے لیے دعا کرتے آ رہے ہیں نئی بات نہیں. جب قبر شریف میں تشریف لے گئے اس وقت بھی ہوٹ متحرک تھے کسی نے کان قریب کیے تو امتی اللہم اغفر امتی رب اغفر امتی کی دعا ہوٹوں پر جاری تھی. اور یہ ہے تو آپ بارہ سن چکے کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ ریت سے سجدے میں تھے اور ہوٹوں پر دعا کھیل رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے اللہ. اور اب بھی قبر اطہر میں بھی سرکار امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں اور قیامت میں بھی کبھی میزان پر آئیں گے جہاں گناہگاروں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے کبھی کل سراج کے پاس سجدے میں گر کر اپنی گرتی ہوئی امت کو سنبھال رہے ہوں گے کہ یہ امت کہیں کل سراج سے کٹ کر جہنم میں نہ جا گرے کہیں غلاموں کی بھیڑ لگی ہوگی اور لمبی قطار ہوگی اور سرکار بھر بھر کے جام کوثر کے جام امتیوں کو پلا رہے ہوں ہر طرف. سرکار مطلب قیامت میں اپنی امت کی نگہبانی اور خبرگیری فرما رہے ہوں گے. ایسے غصار آقا کا دامن ہاتھ میں آیا کتنا کرم ہے. تو میرے سرکار جس عمل کو کثرت سے کریں جنہیں مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کی سرکار نے بہت کثرت فرمائی کرتے رہے تو اس کی فضیلت ہونی بھی ایسی ہی چاہیے. تو دیکھا نا کتنی بڑی فضیلت ہے مومن کے لیے امت کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ ہر فرض کے بدلے میں ایک ایک نیکی. تو ہم اگر اللہم اغفر لی اللہم اغفر امت اگر امت کی مغفرت کی دعا کرے تو ہمیں اربوں خربوں نیکیاں مل جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی جو ہے نا نبی یہ بہرحال امت سے ممتاز ہوتا ہے نیکی میں پرہیزگاری میں عبادت میں ریاضت میں علم میں عمل میں عقل میں ہر طرح سے نبی امتی سے ممتاز ہوتا ہے. بالکل بڑے پرلے درجے کی حماقت ہوگی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب نبی کی تو عمر بظاہر 70 سال کی ہوئی اور فلاں کی عمر تو 150 سال کی 152 سال کی ہوئی تو اس نے زیادہ عبادت کر لی زیادہ نمازیں پڑھ لی اس لیے بظاہر یہ امت کی اپنے نبی سے عمل میں بڑھ گیا. یہ نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی کے عمل کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے. نبی تو بہت بڑی بات صحابی کے عمل کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ کسی صحابی کا مٹھی جاؤ خیرات کرنا یعنی کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کر دے غیر صحابی اگر سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دے تو وہ اس مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب صحابی کی شان تو نبی کی شان. امتی جتنا بھی عمل کرتے ہیں وہ نبی کی تعلیم سے کرتے ہیں نبی کی تعلیم سے کرتے ہیں. اور یہ مطلب ایک عام سا قاعدہ حدیث مشہور کہ نیکی کی ترغیب دلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا. اب مثال کے طور پر آپ کو جس نے بتایا کہ مومن جتنے مومن کے لیے آپ مغفرت کی دعا کرو گے اتنی اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی اس کی گنتی کے برابر. اب بتانے والے نے 1000 آدمیوں کو بالفرض یہ بتایا, مطلب میں نے کھڑے ہو کر آپ کو بتایا, تو مطلب چلیے آپ 5000 بالفرض, 5000 ہیں, 5000 کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی کہ مطلب ایک نیکی فی مومن آپ کو ملے گی اگر آپ مغفرت کی دعا کریں, آپ کی سمجھ میں آ گیا. آپ سب نے یہ دعا مانگ لی, آپ سب کو فی مومن ایک ایک نیکیاں ملے گی, کہ نیکی کی ترغیب دینے والا بھی ہوتا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا. تو جو مبلغ ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی والے مبلغین جو ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے, کہ مطلب یہ کہ وہ بہت خوش نصیب ہے اور وہ اتنا ذخیرہ کر لیتے ہیں سماج کا, اتنا ذخیرہ کر لیتے ہیں ان کو خود شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ 10 منٹ بیان کیا تو ہمیں کیا ملا. بے دلی سے جی کرا کر کے ہم لوگ بیان کرتے ہوتے ہیں ایک رسم نبھانے کے لیے بعض اوقات, لیکن اگر اس کو خوش دلی سے کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں, تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کاش 24 گھنٹے سے زیادہ بھی وقت ہوتا تو ہم یہ بولتے ہی چلے جاتے, بیان کرتے چلے جاتے اور سنتیں عرض کرتے چلے جاتے کہ اتنا ثواب. تو جو بتایا اس کو سب کا ثواب ملے گا. تو میں نے آپ کو بتایا بالفرض 5000 تک میں نے پہنچائی یہ بات, تو آپ کو تو ایک ایک نیکی ملے گی فی مومن اور مجھے انشاءاللہ 5000 نیکیاں ملیں گی. اچھا مجھے کس نے بتایا صاحب؟ تو میں نے جناب کتاب میں پڑھا, کتاب لکھنے والے پر بات آئی کہ لکھنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا, سب تک یہ سبق بنا نہ یہ دکھتا نہ سب کو پتا چلتا. تو یوں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے راوی جو محدثین ہیں ان تک ثواب پہنچے گا, کہ محدثین روایت کرتے تو دوسروں تک پہنچتی, نہ کرتے تو کیا پہنچتا. اور یہ رات سمجھ میں آیا حدیث کے پاس پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ وہ ایک ہی آیا تو پہنچانے کا ثواب کتنا کہ جب تک یہ پہنچتی رہی. اب یہ ایک بات میں نے آپ کے لیے دے دیا یہ مومنوں والی, اینڈ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو یہ پتا ہو, ظاہر ہے کہ کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں کے لیے پہلی بار نئی بات سنی ہوگی. کبھی کہ جن تک نہیں پہنچی وہ تو پہنچاتے رہیں گے تو مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور آخر یہ سب کا ثواب جمع ہو کر ہمارے آقا تک پہنچ جائے گا. کہ سب سے پہلے تو آقا نے یہ بات بتائی ہمیں, حدیث میں نے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ایک امتی کے لیے دعا کرے تو یہ سارا ثواب سرکار تک پہنچا. یہ تو ایک ہلکی پھلکی جھلک ہے. تو اس طرح روئے زمین پر جتنی عبادتیں ریاضتیں ہو رہی ہیں, جتنے نیک کام ہو رہے ہیں, سب کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے. تو خدا کی قسم ہمارے آقا کو لمحے کے کروڑویں حصے میں جتنا ثواب پہنچ رہا ہے ہر وقت یہ نہیں کہ کوئی وقفہ ہے. ابھی چلیے یہاں رات ہے تو کہیں دن ہوگا, کہیں شام ہوگی تو کہیں صبح ہوگی, ہر وقت عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کا جلوہ نصیب کرے, 24 گھنٹے وہاں طواف کرنے والے موجود ہی ہوتے ہیں. ایک پل بھی ایسی نہیں گزرتی کعبۃ اللہ شریف پر عام طور پر کہ وہاں کوئی طواف نہ کر رہا ہو, ہر وقت لوگ طواف میں مصروف ہوتے دن رات کے کسی حصے میں. تو ان سب کا ثواب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. تو ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں جتنی نیکیاں سرکار کو پہنچ جاتی ہیں, اگر کسی کو کروڑ سال کی عمر مل جائے تو بھی وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا. اب بات واضح ہو گئی کہ نبی بہرحال ممتاز ہوتا ہے, کسی صورت سے وہ بڑھ نہیں سکتا. کعبۃ اللہ شریف پر مجھے واقعہ بہت پیارا یاد آ گیا, حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا اور علم کا, کیونکہ ولی جو ہے اس کے لیے علم بہت مناسب ہے, جاہل ولی نہیں ہو سکتا, شریعت کا پابند ہونا چاہیے اس کو اور علم بھی ہونا چاہیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کس کس کا ہے, حضور غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے اللہ کا. آپ کو فرماتے ہیں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ کتب کیسے بھر گئے؟ کتب ہی ایک مقام ہے غوث کتب ابدال کر. تو آپ کتب کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا درست العلم حتا صرت کتبن. تو میرے اسلامی بھائیو, حضور غوث پاک بہت بڑے علامہ, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے رضی اللہ تعالی عنہ. ظاہری اور باطنی علوم دونوں پر آپ کو کافی دسترس حاصل. ایک بار ایک استفتا آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت ایسی عبادت روئے زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو. اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے طلاق. اب سارے مفتی چکر میں آ گئے کہ یہ تو ممکن نہیں. دیکھیں نا, اب آپ روئے زمین پر وہ کہہ کے میں نماز پڑھوں گا, تو سب لاکھوں لوگ کہیں نہ کہیں ہر لمحے نماز تو پڑھتے ہوتے, تلاوت سبھی تو سبھی پڑھتے ہوتے, اس وقت روئے زمین پر صدقہ خیرات روزہ, یعنی کہ ایسی عبادت تو مفتیوں کو ممکن نظر نہ آئی کہ اس وقت جب یہ عبادت کر رہا ہو تو روئے زمین پر کوئی بھی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو. تو بڑے سب چکر میں آ گئے اور کسی مفتی سے جواب نہیں بن پڑا. تو پھر وہ استفتہ حضور سرکار حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر لایا گیا کہ حضور آپ اس عقدے کو حل کریں کہ سمجھ میں نہیں آتا آخر ایسی عبادت منفرد عبادت کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کر رہا. تو قربان جائیے سرکار حضرت پاک کی عقل سلیم پر اور فراست عطا خداوند. حضور حضرت پاک نے فرمایا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مطاف کو خالی کرا لو, مطاف من طواف کی جگہ, مطاف کو خالی کرا دو اور بالکل ایسا خالی کرا دو کعبہ شریف کا طواف کوئی بھی نہ کرے, بالکل خالی کرا دو. اور جب کوئی بھی طواف نہ کر رہا اس وقت وہ اکیلا طواف کرے. جب وہ اکیلا طواف کر لے گا تو اس کی منفرد عبادت ہو جائے گی کہ روح زمین پر ایک ہی تو کعبہ ہے اور اس کا طواف عبادت ہے, اور ہر وقت سب مل کر ہی کرتے رہے تو یہ اکیلا کر لے گا تو یہ منفرد عبادت ہو جائے گی اور اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. اللہ, دیکھا نا کتنی پیاری. پیارے سائیں بھائیوں, چند جمعراتوں سے ہم حسن اخلاق کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص باوجود قدرت انتقام نہ دے معاف کر دے وہ جنت کے اگلے حصے میں داخل ہوگا, اور جو شخص حتیٰ کے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرے وہ جنت کے وسطی حصے میں سینٹر میں جنت کے بیچ میں اس کو مطلب مکان ملے گا. اور جو اپنے اخلاق کو سنوار لے وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں داخلہ پائے گا. اب لے گا اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجہ ملا سب سے, کہ معاف کر دینے کا جہاں تک تعلق ہے واقعی یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ کسی سے پہنچ نہیں سکتا, کمزور میرے جیسا, اس کو دھکا مارے کوئی کوچا مارے تو وہ ڈرتا رہے کہ وہ پہنچ نہیں سکتا, اس لیے خاموش رہے صبر بھی کرے تو وہ مزہ تو نہیں ہے. مزہ تو اس وقت ہے کہ جو بدلہ لے سکتا ہو, پاورفل ہو, قوی ہو, باڈی بلڈر ہو, کہ اگر میں نے آنکھ نکالی آنکھ اگر دکھائی تو نکالنے کی طاقت رکھتا ہو, اتنی ہمت والے ہوتے ہیں. ایسا شخص اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ مولانا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور واقعہ ہے, ایک لڑائی میں ایک پہلوان کو آپ نے چاروں خانے چست کر دیا اور اس کے سینے پر خنجر لے کر سوار ہو گئے. قریب تھا کہ اس کا آپ سر تن سجدہ کرتے تھے. زندگی سے مایوس ہو کر بڑی نفرت کے ساتھ اس نے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے زیبا پر تھوک دیا. اس کا تھوکنا تھا کہ مولا علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے الگ کھڑے ہوئے. وہ بڑا حیران ہو، یہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے مزید بے دردی سے قتل کر دیتے، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ کہ جب میں تجھ سے لڑا، تجھے پچھاڑ کر تجھے تیرے سینے پر چڑھا، میں نے خنجر آبدار سے تیرا سر قطع کرنا چاہا، یہ سارا جتنا بھی وقفہ تھا اس پورے وقفے میں رضا الہی کا جذبات کار فرما تھا، لیکن چوئی تو نے میرے منہ پر تھوکا، مجھے غصہ آیا، میرا نفس چاہیے رو کے نہیں چھوڑوں گا، میں فوراً الگ ہو گیا کہ میں تو اپنے نفس کا شیر تھوڑی ہوں، میں تو شیر خدا، میں اپنے نفس کی خاطر بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. جب اس کافر پہلوان نے یہ اخلاق کریمہ دیکھے تو اس کی زبان پر جاری ہوا کہ واقعی یہی تو دین حق ہے، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھا مسلمان. یہ اللہ تعالیٰ کی دین، اور یہ ہمارے اسلاف کا اخلاق، اعلیٰ اخلاق، کہ اپنے نفس کے لیے کہیں بدلہ نہیں لیتے، حالانکہ شیر خدا ہے، اس کو ذبح کر دو تو کیا نہیں، اگر وہ اسے ذبح کر دیتے تو تاریخ میں یہ واقعہ نہ آتا، اسے زندہ چھوڑ کر تاریخ میں اپنے ایک اس کارنامے کو بھی آپ زندہ کر گئے. اللہ تو میرے پیارے سبھی بھائیوں، جب بدلہ دے سکتا ہو اس وقت بدلہ نہ دے تو یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک مرتبہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطلوب الحال ہوں، میں صدقہ نہیں کر سکتا، میں خراب و صدقہ نہیں کر سکتا، آتا اتنا ضرور ہے کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جب بھی کوئی میرا دل دکھائے، میرے دل آزاری کرے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. ایڈوانس پیش کی کہ جب جب میرا کوئی دل دکھاتا رہے گا، پہلے سے ہی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اتنے میں جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغام خداوندی پیش کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. تو بدلہ نہ لینا بہت بڑی سال، بہت بڑی اللہ کے نیک بندوں کے تو بڑے عجیب حساب کتاب ہوتے ہیں، ہم لوگ کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بزرگ کا میں نے کیمیا صاحب کا واقعہ پڑھا کہ اس بزرگ نے اپنی تمام چیزوں سے، جتنا بھی آپ کا سامان تھا، ان سب سے اپنی ملک ختم کر دی، یعنی وہ سارے جو آپ کا ساز و سامان تھا، مال تھا، اسباب تھا، آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی کو لے جائے چلا لے تو اس سے معاف ہے، میری ملکی نہیں، جو چاہے لے جائے. صرف کہ کوئی اگر چور بھی چوری کر لے تو اس کو معاف، اس کو گناہ نہ ہو. تو یہ مطلب بزرگان دین کے اخلاق اور عادات و اطوار ہوتے تھے، کہ یہ عجیب مطلب شے ہوتے تھے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہوتے تھے، نفس ان کو تنگ کیوں نہیں کرتا تھا. ہم لوگ کو سارے کہ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں ذرا کوئی مطلب 19-20 بات کر لے تو ہمارا پارا چڑھ جاتا، ذرا کوئی ایک آدھ دھکا دے لے ہمیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا، ہمارے پیچھے کوئی شش کر لے اور مڑ کر ہم دیکھیں تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یعنی وہ ہمارا مذاق اڑائے تو ہماری حالت غیر ہونے لگتی ہے، مجھ سے جاگ آنا شروع تو کبھی اس کا گلا گھونٹ دے، بے وقوف سمجھا ہمیں، پاگل سمجھا. حالانکہ حقیقت میں پاگل وہ ہے، ہم نہیں، کیونکہ جو ہمیں پاگل سمجھتا ہے وہ بڑا پاگل ہے، اس کی وجہ نہ کہ ہمارا جس نے مذاق اڑایا، اگر مذہبی ہدیہ دیکھ کر مذاق اڑایا تو پاگل ہم تھوڑے وہی ہوا، کہ نادان مذہبی ہدیہ والے کو پاگل سمجھتا ہے، پاگل تو وہ، لیکن وہ تو پاگل ہوتا ہے ساتھ میں ہم اس سے ڈبل پاگل ہو جاتے. یاد رکھیے کہ نجاست جو ہے وہ نجاست سے نہیں دھلتی، نجاست نجاست سے پاک نہیں ہوتی، پاخانہ اگر پیشاب سے دھویا جائے تو اس جگہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ نجاست تو پانی سے پاک ہوتی. تو اگر کسی نے چھیڑ دیا, کسی نے ہمیں غصہ دلا دیا, ہم بھی غصے میں آ گئے اور پل پڑے اس پر گالیاں بکنا شروع کر دی, تو پتہ یہ چلا کہ ہم نجاست کو نجاست سے نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ناممکن ہے. اگر ہم صبر کریں گے تحمل و بردباری سے, عقل مندی اور ہوشیاری سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ نتائج اس کے اچھے ہی آئیں گے, خراب نہیں. لیکن عقل نائے کام, عقل نائے کام. کوئی دکان اگر دیکھی ہو تو مجھے بتا دینا, ساری پونجی اپنی جتنی بھی ہو سب صرف کر کے وہ عقل میں خرید لوں گا, کیونکہ یہ سمجھانے کے لیے ممکن نہیں کہ عقل خرید نہیں جا سکتی. عقل جو ہے وہ عطا خدا بندی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا. آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے سب سے عقل مند کون؟ یہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں نا, سلجھے ہوئے ماحول کو سنبھالنا کوئی کمال نہیں. اس وقت ماحول سلجھا ہو, لوگ تربیت یافتہ تعلیم یافتہ, ہمارا گناہ تو بہت ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ماحول سلجھا ہوا ہے. ہم لوگ سب مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں, بجھا رہے ہیں, اتنے آدمی جمع کر لیے, یہ کوئی من سے کمال ہے بھی نہیں. اگر وہ کمال کرتا تو وہ ایسے ہی ہے عقل مند نہیں. کمال تو اس وقت ہوتا کہ جب اکثرت جنگل بیابان ہوتا, سب وحشی ہوتے, درندے کی مانند ہوتے, ایک دوسرے کو لوٹتے ہوتے, مارتے ہوتے, کاٹتے ہوتے, شرابیں پیتے ہوتے, بالکل جانوروں کی طرح لوگ ہوتے. ان کو اگر سدا کر بچا کر ہم ہمیں پہنوا کر اگر کوئی بٹھا دیتا تو پھر کمال تھا. اب ذرا تشریف لائیں, آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا وہ ماحول جو تھا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھا. بالکل عقل جیسی چیز تو تھی نہیں کسی کے پاس, بالکل یعنی کہ ایسے ذہنی اور درندے تھے, ایسے درندہ صفت لوگ ہوتے تھے کہ کسی زبان میں سمجھتے نہیں, جیسے ہم بولتے کسی بھاشا میں نہیں سمجھتے, بالکل وہ کسی بات میں نہیں سمجھتے تھے. یہ پاگل لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے, لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے, یعنی کسی کو داماد بنانا یہ کثرت شان سمجھتے. واہ, کوئی میرا داماد کہلائے, لیکن تو وہ پاگل لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیتے, یعنی ان کے اندر رحم نہیں تھا, اور رحم وحشیوں میں نہیں ہوتا جانوروں میں. ٹھیک ہے نا, ہم کتنے ہی گناہگار پاپی سے اپنی بچی کو اگر کبھی مار بھی دیں گے تو بعد میں طرف آئے گا کہ بیچاری کو مار دیا, گال پھیلا رہی, طرف آ جائے گا. اگر کوئی چیز نہیں تھی اس کو, پھر بار بار کام پر بھی جائیں گے تو طبیعت بے قرار رہے گی کہ بیچاری کو دے ہی دیتے تو اچھا تھا, رو رہی تھی بیچاری, بلک رہی تھی, ابا ابا کہہ کر چمک رہی تھی. ہم لوگ مطلب سمجھتے ہیں, لیکن وہ درندہ تھے. یعنی کیسے درندہ؟ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت با برکت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کیا حضور میں بہت زیادہ گناہ گار, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا گناہ سنایا کہ میں تو اس طرح بدتر گناہ گار. پھر اس کو شعور آ گیا تھا سرکار کی برکت, آقا میرے ایک لڑکی تھی, بچی تھی, وہ ذرا تھوڑی سی مطلب سمجھدار ہوئی, باتیں وغیرہ کرنی شروع کی. حالانکہ جب بچی باتیں شروع کرتی ہے تو سمجھدار ہوتی ہے تو وہ بہت پیاری لگتی ہے, بچی ہوئے بچہ جب تتلی تکو زبان میں وہ حق بک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. جیسے میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ 3 مہینے کا, محمد بلال قادری, میرا دوسرا بچہ ہے کوئی 5-6 سال کا ہے, وہ جب اس کو پنگوڑا ہلاتا ہے نا تو میں دوستوں میں محبت سے کہتا ہوں, بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں اس کو سنتا ہوں چپکے چپکے, وہ پتا کیا کہتا ہے, وہ جھولے دیتا ہے, چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ. میری طبیعت من سے خوش ہو جاتی ہے, حالانکہ میں نے اس کو یہ سکھایا نہیں ہے, لیکن اب چونکہ گھر پہ ماحول ہے مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں بچے بچے, تو یہ سنا تو سیکھے تو چل مدینہ چل مدینہ, میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو بچہ جب تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے تو دل ذرا باغ باغ ہوتا مزہ. تو وہ سرکار کی خدمت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بچی جو تھی وہ تھوڑی سمجھ گئی, باتیں باتیں شروع کر دی اس نے, تو ایک دن میں نے اس کو پھسلا کر ساتھ لیا کہ چل ہم تفریح کے لیے چلتے ہیں, ساتھ میں تھاوڑا اور کدال وغیرہ لیا اور میں اس کو ویران جگہ پر لے گیا. وہ زمین کا خطہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا مکہ مکرم میں, اور میں نے دیکھا وہ حصہ زمین کا. اب تو شاید اس کو کوئی لاٹ واٹ بن گیا, پہلے جب دکھا تھا نہیں تھا. بہر وہ جگہ کسی نے دکھا دی کہ یہاں لڑکیوں کو یہ لوگ دفن کرتے تھے زمانے چینج کرتے. تو میں اس کی ویران جگہ پر لے گیا اور گڑا کھودنے لگا تاکہ بچی کو اس میں دفن کروں. اللہ, میں گڑا کھود رہا تھا, میرے کپڑوں پر اور میری داڑھی کے بالوں میں گرد اڑ اڑ کر جا رہی تھی, ہٹ جاتی تھی. تو وہ بچی پورا وقت نیچی نیچی باتیں کرتی رہی اور بار بار اپنے ننے ننے ہاتھوں سے وہ میری داڑھی گرد صاف کرتی رہی, کپڑے جھاڑتی رہی میرے, ہنس ہنس کے باتیں کرتی رہی. میں کھودتا رہا, جب گلا کھود کر تیار ہو گیا, میں نے اپنی اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا اور اس پرے میں اتارا. اب بھی وہ بچی کو سمجھی, وہ سمجھی کہ میں اس کو کوئی نیا کھیل دکھا رہا ہوں, کھیل رہا ہوں. اب میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی, اب بھی وہ میری داڑھی کی گرد صاف کر رہی ہے, وہ سمجھ رہی کہ ہم کھیل رہے ہیں. آخر جب مٹی بڑھتی گئی, وزن بڑھتا گیا, اب اسے تشویش ہوئی تو اس نے توڑ لگانا شروع کر دیا, لیکن پاؤں میں پھنسے ہوئے تھے. پھر مٹی بڑھی تو اب وہ رونے لگی کہ ابا ابا کیا کر رہے ہو, لیکن میں اس کی ایک نہ سنی. میں اس کے اوپر اور مٹی ڈالتا گیا, وہ چلاتی رہی, یا بتا ادرکنی, اے ابا مجھے سنبھالو, مجھے نکالو. لیکن میں مٹی ڈالتا رہا, وہ آخر تک چلاتی رہی, روتی رہی. مکمل میں نے اس کو زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیا اور میں چڑھایا. سرکار یہ واقعہ سنتے رہے, چہرے مبارکہ پر ایک رنگ آتا دوسرا دن جاتا, آنکھوں سے آنکھوں کا سیلاب روانہ ہو گیا. سرکار روتے رہے, واقعہ سناتا رہا. جب واقعہ ختم کر چکا, اس نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کلمہ پڑھ لوں آپ پر ایمان لے آؤں تو کیا یہ گناہ میرا معاف کر دیا جائے گا کہ میں ایسا باتیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگر تو ایمان دیتا ہے تو یہ بھی گناہ معاف دے. چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. تو مقصد میرا عرض کرنے کا یہ کہ میرے پیارے سہی بھائیو, دیکھو وہ وحشت اور بربریت کا دور تھا, اور ایسے وحشتوں اور جاہلوں کو آفتاب رشد و ہدایت بنا دیا, جس نے ان کو علم کا چراغ بنا دیا, جس نے ان کو انسانیت سکھا دی, اس میں کتنی عقل ہوگی. تو میرے پیارے سہی بھائیو, سب سے زیادہ عقل مند کون سمجھ گیا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ, شفا شریف کے حوالے سے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش کہتے ہیں ان کے دنیا جب سے شروع ہوئی سے لے کر انتہائے آفرینش تک جتنی مخلوق ہوئی, یعنی جب سے جہاں کی ابتدا ہوئی, جب جہاں کی انتہا ہوگی, جتنی مخلوق ہوئی, اس میں ہم تم تو آئی گئے, اولیاء انبیاء بھی آ گئے, بڑے بڑے مفکرین دانشور جتنے لوگ بھی ہوئے سب بھی آئے, اور اولیاء انبیاء بھی اس میں آئے. ابتدا آخری نچ سے لے کر انتہائے آخری تک جتنی مخلوق ہوئی اور ان میں جتنی عقل تھی, سب مل کر, سب کا مجموعہ جتنی عقل تھی, وہ عقل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے. ایک یار, اب بتائیے سرکار کی عقل تھی. اللہ صلی اللہ, تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مان خوب بات فرما گئے. فرماتے ہیں کہ سمندر موجے مار رہا ہو, اس کے کنارے چڑیا بیٹھی ہو, چڑیا اپنی چونچ پانی میں ڈال دے اور چونچ میں جتنا پانی آ گیا ہے, قطرہ آئے گا پانی میں, جتنا پانی آ گیا چونچ میں, وہ ایک چونچ میں جتنا پانی ہے وہ جمیع مخلوقات کا علم ہے. تمام انبیاء اور کیا کا علم ہے, اور جو سمندر ہے وہ علم مصطفیٰ کی مثال ہے. جو سمندر کے مقابلے میں ایک بوند ہے ساری مخلوقات کا. تو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, اس لیے تو کہا گیا کہ سرکار جو فرماتے ہیں اس کے آگے تم قربان کر دو تو تمہاری عقل ناقص ہے. آقا نے جو بات کہی بالکل سوچ سمجھ کر ہی کہی ہے, حق ہی جاری ہوا, اتنے عقل. دیکھیں نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں, لاکھوں حدیثیں کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے, تو کبھی کبھی یہ سوچتے کہ ان حدیثوں کو اگر ہم دو چار حدیثیں یاد کرنے میں بہت بڑی سعادت ہے, بس بہت بڑی سعادت کہ صاحب ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہو گئی. سر جو لکھتے ہیں ان پر ہمیں حیرت ہوتی, اتنی حدیثیں کتنے لوگوں نے لکھ لی, کیسے جمع کر دی. پھر اسماء الرجال کو آپ دیکھیں, یہ جو مطلب محدثین ہوئے ان کی سیکھتے اور بڑی چھان بین اور کھوج لگاتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کرتے تھے, ایک ایک حدیث کے لیے سفریں کرتے تھے, سفر کرتے تھے. یہ ساری مطلب نے حدیث جو جتنی حدیثیں جو زیادہ یاد کر رہے ہیں اتنا ہی وہ زیادہ عالم. تو جس کی زبان سے یہ سارے ارشادات جاری ہو وہ کتنا عقل مند. ہم اگر کوئی عقل کی بات کہہ لیں تو بڑی ہم لوگ داد دیتے ہیں ایک دوسرے کو, پایا کتنا اتنی پیاری بات ہے, کسی زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا, واہ ہم جھوم جاتے ہیں. وہ سرکار تینوں سلو اللہ علیہ وسلم کتنے پوائنٹ آؤٹ, یعنی کوئی ایسی اچھی بات نہیں تھی جس کی آپ نشاندہی نہ فرما دیں, کوئی ایسا ہے وہ برائی نہیں تھی جس کی آپ نشاندہی نہ فرما دیں. عجیب مگر ابھی شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کا یہ حق ہے تم پر کہ جب وہ تمہاری مجلس میں آئے اور تمہارے طرف دیکھے تو تم سیرک جاؤ, اس کے لیے کچھ سیرک جاؤ, یعنی جگہ ہو جب بھی. کیونکہ ایسی حدیث ہے کہ جگہ ہونے کے بعد سرکار سیرکے تو مطلب کہ تم سیرک جاؤ, یہ تمہارا حق. اب یہ ارشاد فرما, اب اس کا بیک گراؤنڈ, یعنی اس کے پس پردہ کیا, اس میں حکمت کیا, وہ مطلب ہے کہ اپنی ناقص عقل میں جو حکمت آئی تو سمجھ میں آتی ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی آئے گا ہمارے جب دیکھے گا تو ہم ذرا سرکیں گے اونچے نیچے ہوں گے, تو اگلا یہ سمجھے گا کہ ہمیں ملی ہماری طرف اس کی توجہ ہے اور ہمارے آنے کا اس نے نوٹس لیا. اگر ہم بالکل جیسے باہر آئے تو تجربہ ہوا ہے, آپ کو بھی ہوا ہوگا, مجھے بھی ہوا ہے کہ جب جاتے ہیں بڑے یعنی کہ محبت سے پیار سے ہم جاتے ہیں السلام علیکم تو اگلا یوں پڑھا رہتا ہے, تو بالکل یعنی کہ عجیب سا لگتا ہے کہ ہم اتنی دور سے اپن آئے اور یہ پیاس بھی نہیں ڈالتا. اگر وہ کم از کم کھڑا ہو کر تعظیم بھی کرے, یعنی یہ تمنا تو کرنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ میرے لیے اٹھ اٹھ تعظیم کریں, یہ تو ناجائز ہے. حضرت اگر کوئی تعظیم کرتا ہے کسی نیک مرد کی تو یہ بہرحال مستحب ہے, لیکن یہ کہ وہ نیک مرد اگر یہ خواہش کرے کہ لوگ میری تعظیم کریں تو وہ نیک رہا تھا, اس میں تو گناہ کا ارتکاب کیا کہ یہ تو اپنے آپ کو تعظیم کے لائق سمجھنا کہ لوگ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوں, لوگ میرے ہاتھ چومیں, میرے پاؤں چومیں, لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگ رہے, اگر یہ سمجھنا ہے تو یہ تو پھر نیک کہا کہ اپنے آپ کو کسی قابل سمجھ رہا ہے, جبھی تو کہتا ہے کہ میری تعظیم ہو دیکھنے کے رہے ہیں. تمہارا دیکھے وہ تو نہ ہے لیکن بہرحال کو نیک ہو تو اس کے لیے لوگوں پر یہ مستحب ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں. ٹھیک ہے, بھائیوں سرکار نے یہ فرما دیا کہ سر کو, تو ہم جب سرکیں گے اونچے نہیں ہوگی جیسے بیٹھے تھے تو یوں کر کے ہم یوں ہو گئے, تو اگلا مطلب جو آئے گا اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ اس نے میرے آنے کا نوٹس لیا, تو اس سے اس کا دل مطلب خوش ہوتا اور مومن کا دل خوش کرتا, یہ بہت اجر و ثواب کا کام. اور یہ اس نے اخلاق کا ایک مطلب کہ حصہ بھی, اس طرح جب آنے والے سے ہم چھٹکیں گے کھسکیں گے اس کو لفٹ دیں گے تو اگلے کا مطلب کہ دل بھی خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.